Jak zapewne było do przewidzenia, nasze spotkanie otwiera dziś ponownie fragment kompilacji Uzeli Psychedelic Anadolu. Muzyka z drugiej połowy lat 70. i pierwszej połowy lat 80. Turecka muzyka, ale wydawana we Frankfurcie przez wytwórnię Uzeli. Tak naprawdę sklep pierwszej potrzeby, można powiedzieć, przynajmniej tak zaczynali działalność bracia Uzeli. Prowadzili po prostu sklep z przedmiotami pierwszej potrzeby dla Turków, którzy do Niemiec, do Frankfurtu w dużej mierze w latach 70. przybywali. To niewielki sklepik położony gdzieś tam w pobliżu dworca kolejowego we Frankfurcie, który po jakimś czasie przerodził się w wielki biznes muzyczny. No wielki jak wielki. Ponad 1300 wydawnictw braciom Uzeli udało się opublikować, otworzyć także oddział później w Turcji. No i zachęcić do nagrywania albumów w swojej wytwórni wielu, wielu tureckich artystów. To był pan, który nazywa się pan. Właśnie, to był pan. Może nie każdy domyślił się po tym głosie, ale nazywał się Ali Ayhan. Niewiele, szczerze mówiąc, o nim wiem. To jeden z kilku takich przypadków, jeśli chodzi o kompilację Uzeli Psychedelic Anadolu. Poza informacjami, które można znaleźć we wkładce do płyty, że pochodził z Urfy, czy Szanli Urfy, jak dziś nazywa się to miasto, nie wiem o nim praktycznie nic. Kilka anegdotycznych informacji, anegdotycznych dla mnie przynajmniej udało mi się znaleźć gdzieś w internecie, na przykład, że posiada czarny pas karate, co dość dziwnie składa się i kontrastuje z jego głosem. No ale piosenka piękna, prawda? Znowu Balama podpięta do prądu i w tym klimacie jeszcze zostańmy. Yeah. Po roszadach personalnych, o których sobie opowiadaliśmy przed tygodniem, przed dwoma tygodniami w zespole Kardaszlar, zaczęła z nimi śpiewać właśnie Selda. To były czasy już po Czemie Karaczy, po Ersenie. Selda na krótki moment stała się wokalistką zespołu Kardaszlar, czy raczej zespół Kardaszlar stał się zespołem towarzyszącym Seldzie. No i piękna folkowa piosenka Nem Kaldi, którą pewnie w Radiu Teheran już słyszeliśmy, nawet w tej wersji, no ale w tych latach 70., w połowie lat 70. jakaś niewiarygodna moda musiała istnieć na wracanie do takich folkowych klimatów, bo dokładnie tę piosenkę Nem Kaldi wykonywało wielu i tych popularnych, i tych mniej popularnych wokalistów, wokalistek, zespołów, grup powstających szybko, rozpadających się jeszcze prędzej. Wydaje mi się też, że musieliśmy słuchać już w Radiu Teheran tej samej piosenki w wersji Gulden Karaboczek, wokalistki jednak o znacznie bardziej popowej proweniencji niż Selda. To też był rok 1974, mówię też, ponieważ piosenka wykonywana przez Seldę i zespół Kardaszlar właśnie z tego roku pochodziła. Gulden Karaboczek w tym samym roku tę samą piosenkę wykonywała, więc nie będziemy już do niej wracać, obiecuję. Ale możemy zajrzeć na stronę B tego singla, gdzie Nem Kaldi było na stronie A. Na stronie B singla wydanego w tymże 1974 roku znalazła się piosenka, no, niechże się postaram, Bitmes Tukenmes Geceler. Tükenmez geceler, uzun uzun yollar gibi, bitmez tükenmez geceler, oy geceler, dost geceler, bay geceler, uzun uzun yollar gibi, bitmez tükenmez geceler, oy geceler, dost geceler, bay geceler. Aman ne belalı başım, ne hayalim ne de düşüm, bitmez tükenmez geceler, oy geceler, dost geceler, vay geceler. Ne hayalim ne de düşüm, bitmez tükenmez geceler, oy geceler, dost geceler, vay geceler. Oh, bartosz.gilmopa@polskieradio.pl to adres, którego jakoś ostatnio chyba nie podawałem, ale na szczęście niektórzy jeszcze pamiętają i piszą. Dziękuję bardzo i zapraszam jak najbardziej do pisania. Jest nawet szansa, że uda mi się dziś poodpisywać. Wrócimy jednak do piosenki Nemcaldi, a to tak naprawdę po to, żeby pokazać, a może nawet udowodnić niektórym niedowiarkom, jeśli tacy jeszcze nie śpią, że ta tradycja w Turcji jakoś nie ginie i da się to też pięknie połączyć z Turkami wyjeżdżającymi swego czasu na zachód. Otóż niejaka Derya Yildirim, podejrzewam, że Derya to będzie to samo imię, które w tureckim wymawia się, przepraszam, w perskim wymawia się Daria i oznacza morze, takie morze pisane przez RZ. A zatem Derya Yildirim i zespół, który nazywa się Grup Simsek, podobno bazujący w Hamburgu, ale nie składający się akurat z tureckich muzyków. W każdym razie wydali właśnie kilka miesięcy temu swój debiutancki mini album, na którym zawarli 4 piosenki. Dwie z nich to znane słuchaczom Radia Teheran piosenki, ale w innych aranżacjach, w nowych wersjach. Dwie to zupełnie nowe kompozycje właśnie zespołu Simsek. No i tak się składa, że cały ten mini album zatytułowany jest oraz zaczyna się od utworu Nemcaldi. Ciekawy jestem, jak słuchacze Radia Teheran odnajdują się w takiej nowej wersji, bo wyobrażam sobie, że dla kogoś, kto wcześniej nie miał styczności z taką muzyką, musi to brzmieć, niechże tak powiem, niezwykle atrakcyjnie. Ciekawy jestem, jak słuchacze Radia Teheran na to patrzą. Wydaje mi się, że z utworami Deli Yildirim i grupy Simsek będziemy się w najbliższych spotkaniach widzieć, spotykać. Z Turcji będziemy wyjeżdżać. Nie wiem tak naprawdę, czy dziś zdążymy jeszcze posłuchać w dalszej części programu muzyki Ekin Fil, co by oznaczało, że do Turcji wrócimy. Wydaje mi się, że może nam czasu zabraknąć, dlatego czym prędzej wyjeżdżamy do Iranu. W sferze muzyki popowej zostajemy jak najbardziej. Otóż zaglądamy po raz kolejny, już o jej chyba piąty, na zestawienie 100 najlepszych, najważniejszych, najpiękniejszych i najwogóle piosenek wybranych przez widzów telewizji Manoto w roku 2012. Piosenek irańskich, rzecz jasna. Spotkanie z piosenką z lat początku lat 90., jeśli się nie mylę, może jeszcze gdzieś z końcówki lat 80. nas czeka. Autorem jest tak naprawdę Sadek Nodziugi. Chodziło mi o wykonawcę. Wykonawcą jest Farzin, człowiek określany irańskim Demisem Lusosem, który zaczynał swoją karierę jeszcze na początku lat 70., no ale rozwinęła się ona, co ciekawe, dopiero po rewolucji w Stanach Zjednoczonych. Rzecz jasna, bo w Iranie rozwinąć by się w żaden sposób przecież nie mogła. To jeden z większych przebojów Farzina, niezwykle delikatna, eteryczna piosenka zatytułowana Gerie Nakon, czyli Nie płacz. قسمت میدم پشت سر من مسافر گریه نکن گریه نکن گریه نکن بیشتر از جونم من دوست دارم این دم آخر گریه نکن گریه نکن گریه نکن میبرم با خود من کوله باره خاطر ها رو گریه نکن گریه نکن گریه نکن میخوام ببینی با لب خندو صبح فردا رو گریه نکن گریه نکن گریه نکن میگردم با یه دنیا جلوه های عاشقانه گریه نکن برمیگردم که بخونم در وصف تو با سرانه گریه نکن توی دنیا گریه نکن گریه نکن موسیقی قسمت میدم پشت سر من مسافر گریه نکن گریه نکن گریه نکن بیشتر از جونم من دوست دارم این دم آخر گریه نکن گریه نکن گریه نکن میبرم با خود من کوله باره خاطره ها رو گریه نکن گریه نکن گریه نکن میخوام ببینی با لب خندون صبح فردا رو گریه نکن گریه نکن گریه نکن To Farzin, bardzo długa piosenka jak na przebój popowy, 7-minutowa, Gerje Nakon, czyli Nie płacz. To było miejsce 92 tego zestawienia 100 najważniejszych, piosenek. Mam wrażenie, że z każdą z tych piosenek, które prezentujemy w Radiu Teheran od miejsca setnego, gdzieś na jakimś etapie wcześniej w Radiu Teheran się spotkaliśmy. Natomiast teraz pojawi się piosenka, która nigdy wcześniej w Radiu Teheran się nie pojawiła i jest to piosenka w wykonaniu wokalistki, która no, bardzo niewykluczone, że najwięcej swoich piosenek zaprezentowała na falach Radia Teheran. To Hayede, z którą kilka lat temu spotykaliśmy się przecież tydzień w tydzień. To jej piosenki otwierały nasze spotkania, gdy pomyślałem sobie, że a co tam, a pokażę, że Hayede ma tyle fantastycznych przebojów i piosenek, które można zaprezentować w Radiu Teheran, że spokojnie cały rok, tydzień w tydzień możemy zaczynać nasze spotkania jej piosenkami. A tu piosenka, która nigdy wcześniej się nie pojawiła. W tym zestawieniu 100 piosenek pewnie pojawią się prędzej czy później takie, które nie pojawią się jednak w Radiu Teheran, jak chociażby jakieś chwilowe mody piosenki z roku 2012 Gugusz. No przecież mamy tyle pięknej piosenek Gugusz, po co mamy się zatruwać jakimiś jej nieszczególnymi piosenkami z roku 2012, a może zmienię zdanie do tego czasu, zobaczymy. W każdym razie ta piosenka H1 się pojawi, mimo iż no, nie zrobiłbym tego sam z siebie, muszę przyznać. Jest to jedna z tych piosenek, która wywołuje we mnie odruch pocierania otwartą dłonią czoła i wszelkie inne gesty, które wykonuje się chcąc pokazać swoją dezaprobatę. Piosenka Shabe Eshk zaśpiewana jest przez H.E.D. i Ebiego. Ebi tutaj pojawia się gościnnie, przy czym pojawia się tak bardzo gościnnie, że nie sposób dać się oszukać, że państwo H.E.D. i Ebi spotkali się chociaż na chwilę w studiu, żeby wspólnie tę piosenkę zarejestrować. Za to halalala lalaj, które Ebi za chwilę z siebie wyprodukuje, no naprawdę, to jest ten moment, który wywołuje we mnie odruch pocierania czoła. Wiele rzeczy może nawet zgadza się w tej piosence, jak na rok 1990, z którego pochodzi. Te gdzieś tam klawisze lekko zagubione, ale jakże kwaśne, takie psychodelizujące, lekko bym powiedział, co w roku 1990 przecież nie jest absolutnie oczywiste. Ale mnie osobiście głos Ebiego w tej piosence zraża do niej dokumentnie. Z Ebim oczywiście spotkamy się wielokrotnie w trakcie tego zestawienia 100 najważniejszych piosenek. Ebi zresztą w tym roku obchodzi 50-lecie swojej działalności estradowej, nie bójmy się tego słowa. Wiele tych lat jeszcze na początku spędzono w Iranie, później znacznie dłuższa część jednak jego kariery już w Stanach Zjednoczonych i w Europie, bo przecież Ebi na co dzień mieszka w Hiszpanii, gdzie kręci swoje nowe teledyski, na przykład o tym, jak popija wino, być może nawet sam jakąś winicę prowadzi. To są tak naprawdę dopiero piosenki Sadeka Nodziukiego. Piosenkę Farzina skomponował Jahan Baksh Pazuki, przepraszam za tę pomyłkę. On zresztą odpowiadał bodaj za całą tamtą płytę wydaną w roku 1992. Tu dla odmiany właśnie Sadek Nodziugi, kompozytor i aranżer, jeszcze pracujący przed rewolucją w Iranie. Później także jego kariera potoczyła w Stanach Zjednoczonych. Zresztą dla Ebiego przez wiele, wiele lat komponował także i w tej dekadzie już lat 10. XXI wieku. Panowie ze sobą współpracowali. Zastanawiałem się, bo jakieś wytłumaczenie sobie znalazłem. Dlaczego ta piosenka HED, a nie inna, chociażby z tej samej płyty nawet także piosenka skomponowana przez Sadeka Nodziukiego się nie pojawiła w tym zestawie 100 najważniejszych piosenek. I już chyba żadna z tej płyty się nie pojawi. Całkiem szczęśliwie, że tak sobie jeszcze pozwolę na taki komentarz. Wydaje mi się, że powód jest dość prosty. Już ta piosenka HED, która za nami, jest piosenką taneczną. Ją się da zatańczyć. Irańczycy tak właśnie tańczą i słyszę tę piosenkę do dziś, będąc w Iranie na różnych imprezach, przyjęciach. Ta piosenka, która pojawi się za chwilę, moim skromnym zdaniem, jest znacznie bardziej przebojowa, ale dla Irańczyka nie do zatańczenia. وجودم عذاب سینه سوزه nagim do niotru łzy, nagim do niotru łzy. کدوم تلسم و جادو دعای عاشقونه از این گوشه دنیا به اون گوشه دنیا منو به آشیونه به یارم میرسونه به یارم میرسونه به یارم میرسونه کدوم جاده کدوم راه کدوم عشق و کدوم آه کدوم ابر و کدوم آج کدوم موج و کدوم ماه از این گوشه دنیا به اون گوشه دنیا منو به آشیونه به یارم میرسونه به یارم Thank you. okon, šišeje panđerero. Vakti havo sardast, do čašm bekeš, do abru. Begzor negahat konam. Wcześniej słuchaliśmy piosenek z lat 90., które trafiły do zestawienia 100 najważniejszych piosenek irańskich. To były piosenki Farzina i HED. Później jeszcze jedna piosenka HED z tej samej płyty, z której poprzednia piosenka trafiła do tego zestawienia, ta piosenka Asionem do tego zestawienia nie trafiła. Gdybym ja miał wybierać, prędzej pewnie wskazałbym na Asione, gdzie HED śpiewa o tym na przykład, że wciąż karawana miłości nie dotarła na miejsce, a my jesteśmy bez tchnienia i nasze głosy nie dotarły do brzegu. Teraz przed chwilą zaśpiewał Makan Ashgwari, zupełnie inne pokolenie, inna sytuacja, bo jesteśmy w Iranie. Młody muzyk, który swój debiutancki album opublikował w zeszłym roku. Tutaj fragment jego własnej twórczości literackiej, choć nie w każdej piosence się nią Makan afiszuje, ale tutaj śpiewał zupełnie jakby temat niezwiązany z sytuacją za oknem. Huchnij w swoje dłonie, gdy na dworze jest zimno, a z każdym twoim oddechem moje odległe miasto się rozgrzewa. Mniej więcej takie słowa Makan Ashgwari przed chwilą wypowiadał. Na tej płycie zatytułowanej Dur zazwyczaj towarzyszy mu tylko Amir Saremi grający na gitarze. Są też piosenki, gdzie Makan śpiewa sam, nie potrzebując żadnego akompaniamentu, ale ta piosenka przed chwilą, Hakon, czyli właśnie Dmuchnij, Huchnij, pozwoliła pokazać się większej liczbie gości na tym albumie. Zabrakło chyba tylko Soheila Peygambariego, który gra na tym albumie na klarnecie gościnnie, ale był na przykład Bardia Kiaras, który jest klasycznym muzykiem grającym na skrzypcach i na altówce. I pojawił się też muzyk, o którego chyba troszeczkę bardziej mi akurat w tym momencie chodziło, czyli Sardar Sarmast, grającym tutaj na pianinie elektrycznym. Gdzieś w internecie można znaleźć nawet wspólne wykonanie Sardara Sarmasta, grającego na pianinie, i Makana Ashgwariego śpiewającego wielki przebój Amy Winehouse, Back to Black. No ale nie takimi utworami będziemy się zajmować dziś. Po to plumkanie, tutaj można powiedzieć, Sardara Sarmasta sięgam dlatego, że pojawił się pretekst. Otóż poprzedniej nocy i dwie noce temu w Teheranie miało miejsce coś takiego, co się nazywa Noce Jazzowej. Wreszcie już od jakiegoś czasu, myślę, że bardziej światli, zorientowani muzycznie Irańczycy nie nazywają jazzem już po prostu instrumentu muzycznego, który jest u nas perkusją, tylko jazz kojarzy się z czymś innym, nieco bardziej zbliżonym do tego, co też i u nas nazywa się jazzem. W trakcie tych dwóch nocy jazzowych wystąpiły po dwa składy każdego z tych wieczorów. No i na przykład właśnie pierwszej nocy wystąpił Sardar Sarmast grający na fortepianie, oprócz niego Amit Bonagdar na gitarze i Farhad Lagai na perkusji. To trio już występowało też na wcześniejszych takich nocach jazzowych, które w roku 2016 na przykład odbyły się w sali Rudakiego w centrum miasta. Te dwie noce, o których teraz opowiadam, wczorajsza i przedwczorajsza, to noce jazzowe, które miały miejsce w Centrum Kulturalnym Niawara na północy Teheranu. Sardar Sarmast zdaje się być muzykiem nieco bardziej wszechstronnym niż tylko takim grającym na fortepianie, bo na najnowszym, ostatnim albumie zespołu Bomrani znajdujemy go wśród gości, ale nie jako muzyka grającego na pianinie, bo taki na etacie w zespole Bomrani występuje. Natomiast w tym jednym utworze Pepperoni Sardar Sarmast gra gościnnie na trąbce. برم شکوه کن ز حال بد لالای لالای بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای سرت به شانه هم گذار رو هم گذاران دو چشم تر که گشته هم در به در به در به در به در به در بعد میریم پپرونی دل خون شاد و خندون بعد میریم تاب میخوریم تو شهر آب میخوریم زیر بارون بعد میریم نوک کوه قاف اون بالای بالا با تن کابین، بعد میریم سر میخوریم تو شهر، دور میخوریم توی ماشین.